إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم أيها الإسلام إن أوصيني نبيا يوصي نفسي أنغو كمشى الله سبحانه وتعالى leo katika khutba yetu tukazungumzia kwa mukhtasar kidogo kwa munasaba wa wakati tuliokuwa nao kuna kwa neema miongoni mwa neema ambazo ametupa Allah tabaraka wa taala كما لفسيما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كحساب نعمة الله تبارك وتعالى هم توزقوا في بيت حساب ياكي فسباب نعمة ذاك نينجي جويته ميونغون ونعمة أباز ومتوفى الله تبارك وتعالى نعمة اللباس واللباس في اللغة ما يذكر الجسم ميونغوني ونعمة أبازو الله تبارك وتعالى أمتوفى نعمة يا مفازي نمفازي نكيلة نتوستيري ميلي وكيفذيك نماتو يواتو نعيبو ومنه قوله سبحانه na imekuja kauli yake Allah tabaraka wa taala katika surati al-a'raf ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu at-taqwa dhalika khairun dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun Allah tabaraka wa taala ameeleza juu ya neema akatuambia enyi wanadamu hakika tumekuteremshieni mavazi yameteremshwa na Allah tabaraka wa taala mavazi. Akataja faida moja ya kwanza, yuwari sawatikum, mavazi haya yanastiri tupu zenu, unastirika ukivaa nguo na inavunjika heshima yako ukivua nguo. Akataja faida ya pili, warisha, munajipamba, mavazi ya mapambo, unaweza kuvaa nguo muradi wa kuvaa nguo, lakini kuna nguo ukivaa umejipamba na unapendeza, mavazi ya mapambo. Halafu akataja vazi la pili baada ya kuwa ametaja vazi la kwanza la dhahir, akataja vazi wa libasu taqwa, na vazi la kumcha Allah, akaliita ni livazi at-taqwa. Na wamesema ahli alilmi min as-salaf wat-taqwa al-iman wal-haya, imani na mtu kuwa na haya. Walibasu taqwa dhalika khairun, na vazi la kumcha Allah hilo ni vazi bora zaidi kuliko haya mavazi yaliyotangulia kutajwa huko mbele. Dhalika min ayati Allah, mavazi haya ni katika ishara pia za kumfahamu Allah kuwa yupo. Muangalie mwanadamu kabla hajavaa nguo, mandhari yake haipendezi na heshima yake haipo, lakini muangalie mwanadamu akivaa nguo anabadilika sura yake na maumbile yake pia yanaleta raha kwa yule mwenye kumtazama. Lakini muangalie mwanadamu atakapokuwa amevaa nguo za kazi katika siku ya furaha, utamuona hafurahishi katika mandhari ya mtu. Lakini muangalie mwanadamu atakapokuwa amevaa nguo za kupendeza katika siku ina munasaba wa kupendeza, nafsi yako italewazika na utapenda kumtazama. Hii ni ishara ya kumtambua kuwa Allah yupo. Na unaweza ukaipima hii mizani kwamba aliposema Allah mpate kukumbuka, muangalie mkeo utakaporudi nyumbani ukamkuta kavaa nguo za kupendeza, utavutiwa, utafurahi nafsi yako, utapenda kukaa karibu yake na utapenda kumtazama kila wakati. Lakini angalia ukirudi nyumbani ukamkuta mkeo ukavaa nguo chafu zimechanika hazina thamani yoyote, nafsi yako itakasirika, hautapenda kumtazama na haraka utaondoka nyumbani. Dhalika min ayatillah, mavazi ni katika ishara ya kumfahamu Allah tabaraka wa taala kuwa yupo, na Allah ametupa neema. Lakini neema hii yatumiwa na watu tofauti. Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra, waona wale watu ambao wambadilisha neema walizopewa na Allah, badala ya kuzitumia katika njia ya khairi wakazitumia katika shari. Wa ahallu qaumahum dara albawar, na kwa sababu ya matumizi yao mabaya wakasababishia jamii yao kuingia katika moto wa jahannam waliyadu billah. Mavazi ni neema ya Allah tabaraka wa taala, inastiri mwili. Lakini muangalie mwanaume ambaye amevaa, na wewe pia umevaa, lakini akavaa suruali yake alafu akaiteremsha mpaka katikati ya makalio yake, alafu ile suruali yake ya ndani akaipandisha sawa ya kiuno, alafu akachomekea. Mavazi haya yanafahamika, nani anapenda kumwangalia mtu kama huyu? Anachosha, anaudhi, unakasirika, lakini utamfanya nini? Lakini wale ambao nyoyo zao zimekufa kama ya kwake, watamwijiliza kuvaa vile alivyovaa yeye. Muangalie mwanadamu akifua nguo kawa hakuvaa nguo, watu utawaona wanainamisha macho yao, hata kama ni mwehu, astaghfirullah astaghfirullah, wanaangalia pembeni, wanapita. Na wale ambao wana uwezo wa kumshika yule mwehu watatafuta nguo ya kumvalisha. Walibasu taqwa dhalika khairun, kisha Allah akasema vazi la kumcha Allah hilo ni bora zaidi. dhalika khairun, vazi hilo ni bora zaidi kuliko yale mavazi yaliyotajwa mwanzo. Hata wakasema mmoja katika washairi, idhil mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryanu 'uryanan walau kana kasiya. Mtu atakapokuwa hakuvaa vazi la kumcha Allah, basi huonekana yuko uchi, hubadilika yule mtu akawa ni mtu mtupu asiyekuwa na heshima hata kama kavaa nguo. Wa khairu libasi almar'i ta'atu rabbi, na bora ya vazi la mtu ni kumcha Mola wake. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, hakuna khairi kwa mtu atakayekuwa anamuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Angalia mavazi yalipokuwa ni mapambo, yanampamba mtu na kumpendezesha, ni neema katika neema za Allah tabaraka wa ta'ala. Alipokuwa mwanamke ameumbwa kuwa ni mzuri na maumbile yake ni mazuri na kila alichopewa ni kizuri, na akaumbwa mwanadamu katika maumbile ya kumpenda mwanamke na kumtamani mwanamke, Allah akaweka taratibu kwa wanawake, akawaambia wanawake wajistiri, wavae vizuri, wasijiachie. Lakini akawaamrisha wanawake wayafunike yale mapambo yao, kwa sababu kuyaacha yale mapambo yako wazi, hawa viumbe wengine wataharibikiwa na imani zao, hawatastirika katika imani zao. Lile vazi lao la takwa ima litashuka na ima litapotea, kwa wale ambao liko kidogo litapotea kabisa. Na hapo ndipo utaweza kuona baadhi ya wanaume wakatembea usiku bila kujali kama ni usiku, kwa sababu tu amtafuta mwanamke fulani alimuona mchana. Na baadhi ya watu pia hufikia wakajikwana wakaumia. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya mwanamke. Mbele kaumbwa katika umbile la kishetani, na nyuma kaumbwa katika umbile la kishetani, kimtazama na kuvutia. Wakaambiwa wanawake na amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ikaanza amri kwa mtume, Allah anasema ya ayuha nabiyu, ewe mtume wa Allah Muhammad, kulli azwajik, waambie wake zako, wa banatika, na waambie mabinti zako. Usiishie hapo, wa nisa'il mu'minina, na wanawake wote wa Kiislamu waeleze, yudenina alayhinna min jalabibihinna, wanapotoka majumbani kwao wavae nguo kubwa, wavae jilbab. Na jilbabi ni nguo kubwa, inaanzia kichwani mpaka miguuni, sema ishia kiunoni, inaanzia kichwani mpaka miguuni. Jilbabi ni nguo inakuja kufunika yale mapambo ya mwanamke, kama waliposema ahli ilm, mapambo ni asili ya mwanamke, na mwanamke ameumbwa kwa mapambo. Aw man yunasha fil hilyati wa huwa fil khisam ghayru mubin, yule ambaye ameumbwa katika hilia, maumbile yake anapenda tu kujipamba pamba, na katika mambo ya khisam, mambo ya magongi, si mtu hodari. Yani mwanamke hata akiwa mwanajeshi sio hodari, atajilazimisha tu kama waliposema kazi za usawa, lakini hawezi kuwa hodari kama mwanaume, kwa sababu hakuumbwa kwa hilo. Sasa huyu mwanamke, kwa sababu yeye mwenyewe ni mapambo kabla hajakoga, na akivaa nguo zake za mpamba tena mara ya pili za kawaida, akivaa za mapambo yupambika zaidi. Sasa akitoka ataharibu imani za watu, akaamrishwa avae jilbab. Ndio moja katika sababu mwanaume atakayekuwa yuaridhika mke wake kutembea uchi barabarani, hana stara, kavaa nguo za kubana, kajikodoa, na yeye akaona raha tu, huyu aitwa dayuf au duyuf. Neno hili kwa Kiswahili ukimwambia mtu ahisi umemtukana, lakini kisheria hili neno maana yake ni mtu asiyekuwa na wivu na mkewe. Kwa sababu mwanamke anapojipamba anakulingania, umeniona? Nimependeza? Ninakuvutia? Waonaje kama utanisemesha? Na hapo waona an-nadhru thumma ibtisam thumma salam. Utaona kwa vijana mitazamo, hawatafumba macho, lakini utaona watu wanatabasamu, mashallah umeumbika. Utaona jambo la pili na jambo la tatu, assalamu alaykum. Dada waelekea wapi? Chanzo chake ni nini? Mwanamke ametoka mutazayyina mutabarrija. Sasa dini yetu ya Kiislamu imechukua mavazi kuwa ni neema kubwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ilipokuwa wanawake katika Waarabu, kabla ya kuteremshwa aya za hijab, wanavaa kama walivyozoea wanawake kuvaa, ikaja amri ya Allah kwa wanawake wa Kiislamu, shungi zao wakizivaa wazivae tofauti na wanapovaa shungi wanawake wengine. Pale ilipokuwa wanawake wa Kiarabu wa Kikuraishi na makabila mengine ya Kiarabu wanavaa zile shungi zao, wanaacha masikio yao wazi, vifua vyao vinabaki wazi, zinaonekana zile hereni, bangili zao, mikufu yao, cheni zao. Wanawake wa Kiislamu wao wakaambiwa wafunike masikio yao na shingo zao. Katika surati Nur Allah sema waliyudribna bikhumurihinna ala jiyubihinna, wa poroboshe mashungi yao juu ya vifua vyao, wasiwe watupia shungi zao mgongoni kama wanavyotupia wanawake hao wa kijahilia. Na kisha ikateremka aya ya hijab kuwalazimisha sasa wanawake wa Kiislamu lazima wavae tofauti na hawa wanawake wa kikafiri. Wakaamrishwa wake wa Mtume, mabinti wa Mtume na wanawake wa Kiislamu wavae hijab, jilbabi ya kisheria, ambayo hii jilbab ni nguo inakuja funika yale mapambo ya mwanamke. Angalia mwanamke akivaa jilbab ya kumetameta, utamtamani? Humtamani? Kwa nini usimtamani wakati kakupendezesha? Yalazimisha mtu alikuwa afanya adhkari nyingine anaanza kuleta adhkari ya istighfar. Sababu nini? Kashona jilbabi ya kitambara kimejaa maua, kile kitambara kikampamba zaidi, kwa akitembea yapendeza zaidi kuliko angelivaa nguo ya rangi moja. Sasa jilbabi ni nguo ya rangi moja, haina mapambo, na kama itakuwa niqab ya rangi moja na haina mapambo, kitendo cha kuiwekea mapambo ni kitendo cha mapambo kufunika mapambo, bado mwanamke hajavaa stara. Huu ni upande wa wanawake. Mavazi ni neema katika neema alizotupa Allah tabaraka wa taala. Tumeambishwa sisi Waislamu tuvae mavazi mazuri tupendeze, na Mtume wetu alayhi salatu wassalam ametuambia katika nyingi za hadithi, inna Allaha jamilun min hibbil jamala, Allah mzuri apenda vitu vizuri. Chochote kiwe kizuri anakipenda Allah tabaraka wa taala, na Muislamu akifanya jambo liwalifanye jambo lake vizuri. Alipokea hadithi أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت أمسلمة كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص إلي كوة كتكنغوة نزيبين دمتومة صلى الله عليه وسلم نغوة سيكونين كنتومة لكوانا بيند كانزو كانزو اللي بيند زيدي kuliko majoho au kuliko manguo mengine. Mtume alipenda, na wewe wampenda Mtume, nguo gani unaipenda? Majinzi, track suti, suti au kaunda suti, au wapenda nguo gani? Almaru ma'man ahabba, imekuja katika hadithi siku ya kiyama mtu atakuwa na yule ampendaye. Imekuja hadithi kapokea na Bukhari pia Muslim, حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أكسيما متم موجة كجاكم تومي صلى الله عليه وسلم أكاكفتنا نمتومي ملنغوني أكاموليز نمتومي أكسيما يوليبانا يا رسول الله متى الساعة أنتم يا الله قيامة تقولين نتومي نايا أكاموانبيا يوليبانا وما أعددت له wewe hizo kiyama pia umekiangalia nini? Makaulizia kiyama, utoka utoka hapo umekuja kuuliza kiyama kitakuwa lini? Umeandaa nini kwa ajili ya kiyama? Yule bwana akamwambia Mtume, ma a'adtu laha kabira as-salah. Sikuandaa swala nyingi kwamba nimeswali sana. Wala kathira siyam wala sadaqa, wala kwamba nimefunga sana au nimetoa sana sadaka. Walakinni uhibbu Allah wa rasul, lakini mimi katika maandalizi ambayo nina hakika nayo, ninampenda Allah tabaraka wa taala na ninampenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-mar'u ma'a man ahabb, Mtume akasema mtu atakuwa na yule ampendaye. Faman alladhi tuhib, ni nani ambaye wewe Muislamu unampenda ghairu rasulillah, zaidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kana ahabba thiyabi ila rasulillah alqamis, ikiwa vazi Mtume alikuwa akinipenda katika mavazi ni kanzu, wewe upende vazi gani? Mtu atakuwa na yule ampendaye. Ukimpenda Michael Jackson utakuwa na Michael Jackson, ukimpenda Pepe Kale utakuwa na Pepe Kale, ukimpenda na Diamond utakuwa sijui na Diamond, ukimpenda sijui nani, ule utakayempenda wewe ndio utakayekuwa naye. Ukimpenda mkeo utakuwa na mkeo, maana pia kuna wanaume pia mke wake akivaa kitenge cha kijani na yeye aenda kushona shati la kijani sababu ya mapenzi ya kumpenda mkeo. Almar'u ma'a man ahabb. Anas ibn Malik radiyallahu anhu asema hatukufurahi sisi baada ya Uislamu tulipofurahi kuwa tumekuwa Waislamu, kama furaha yetu sisi siku Mtume sallallahu alayhi wasallam kamjibu huyu bwana, anta ma'a man ahbabta, wewe utakuwa na yule umpendaye. Kisha akasema, na mimi natangaza sasa, uhibbu Allah wa rasulahu, ninampenda Allah na ninampenda mtume wake, wa Aba Bakrin, na ninampenda Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, wa Umar, na ninampenda Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wa in lam a'mal bimithli amalihima, wa fi riwaya wa in lam a'mal bimithli amalihima, hata kama mimi nitakuwa sikufanya matendo makubwa na mazuri yanayomfurahisha Allah kama matendo yao, hawa wanashinda, lakini mimi ninawapenda. Kuwapenda kwake yuwataraji siku ya kiyama awe nao. Sasa haya mapenzi ni ishara ya wazi, kama waliposema Waarabu, tashabahu bilkirami, jifananishe na watukufu, wa illa mtakum mithlahum, hata kama wewe huwafikii wale katika utukufu wao, wao watukufu, wewe si mtukufu. Inna tashabuha bilkirami fala, kujifananisha na watu wema, watu watukufu, ni moja katika dalili za kuendea kufaulu. Kwa nini wewe usijipeleke kwa wazuri, wajipeleke kwa watu wabaya? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، حدثنا زيد بن يحيى، حدثنا عبد الله ابن العلاء ابن زبري، حدثني القاسم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول. الإمام أحمد أتبكلي حديث كتك سندياك والحديث حسن، وكذلك رواه هذا الحديث الإمام البيهقي والطبراني والعلامة الألباني في الصحيحة. أسامة أبا أمامة رضي الله عنه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم. نتوما صلى الله عليه وسلم أليتوكا كون يكون دي لوزيه وكي أنصار ولمبانا وزيه نفوزاو نيوبي نفو نيوبي مناكزي كون أنبي. فقال نتوما صلى الله عليه وسلم أقسيمك وأمية حمروا وصفروا zifanyeni ndevu zenu kuwa nyekundu, muzitie hina au muzitie rangi ya njano. Wa khalifu ahli alkitab, muwe tofauti na ahli alkitab. Mtu asije kuona ndevu za mzee wa Kiislamu ziko sawa na ndevu za mzee wa kikafiri wa ahli alkitab. Na ahli alkitab ni Mayahudi na Manasara. Qala taqult, asema Aba Umama radiyallahu anhu, nikasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna ahla alkitabi yatasarwaluna wala yatazirun, ahla alkitabi hawa wanavaa masuruali lakini hawana desturi ya kuvaa vikoi. Tuwatambua sisi kwa masuruali yao kwamba hawa ni ahla alkitabi, lakini hatuwatambui kwa kuvaa vikoi. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tasarwalu wa ataziru wa khalifu ahla alkitabi, ninyi Waislamu vaeni suruali na vikoi na mjitofautishe, msije mkaa pamoja sawasawa mwafanana na ahli alkitab. Wa khalifu ahli alkitab, na mtofautiane na ahli alkitab. Sehemu ya kwanza, vaeni suruali meruhusiwa. Sehemu ya pili, vaeni na vikoi, suruali juu yake kikoi. Sehemu ya tatu, jitofautisheni na ahlul kitab, musivae kama wanavyovaa ahlul kitab. Swali, wewe umeenda kununua jinzi na ahlul kitab ikaenda kununua jinzi, na jinzi imetengenezwa na fundi asiyejulikana, flaizi zake ziko hivi zote upande mmoja, wewe Muislamu jinzi yako iwe tofauti na ahlul kitab, wafanyeje? Jawabu halionekani. Lakini ukivaa kikoi juu yake, hiyo utaonekana katika jamii ya Watanzania hujui kuvaa nguo. Lakini Mtume atakwambia jitofautishe na ahlul kitab. Asema Abdullah, asema Abu Umama radhiyallahu anhu, nikasema tena kumwambia Mtume, ya Rasulullah, ya Mtume wa Allah, inna ahlul kitab yatakhaffafuna wala yantahilun, ahli kitabu wanavaa hofu, viatu vya kutumbukiza, wala hawavai naali, kanda mbili au sandals, viatu vya wazi vya kutumia mikanda, hawavai hawa mabwana. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema kutuambia sasa, fatakhaffafu wanta'ilu wa khalifu ahli alkitab, vaeni hofu na muvahi wa viatu vya kamba na mjitofautishe na ahlul kitab. Qala faqulna, sema tukasema tena, ya Rasulullah, ya Mtume wa Allah, inna ahla alkitab yakusuna athaninahum, ahlul kitab wao yakusuna sibalahum yakusuna athaninahum wayuwafiruna sibalahum. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, wafiru athaninakum, qassu sibalakum wa wafiru athaninakum. Mtume sahaba amwambia Mtume, ahlul kitabi wao waachia haya masharubu, hizi sharubu wao wanaziachia, zinakuwa ndefu, zafunika hata mpaka midomo yao, na wanapunguza ndevu zao kasu, wanapunguza ndevu ya kasu, wanapunguza, sio halaku, sio wananyoa, kasu. Wale wanaopunguza wajue kasu, ahlul kitabu wanapunguza ndevu zao. Ukipunguza nusu kidole, ukipunguza kidole kizima, ukipunguza nchi tano, ukitoa zote, yote ahlul kitabu wakifanya. Mtume akawaambia masahaba zake, ninyi Waislamu hapana kufanya hivyo, ninyi Waislamu hapana kufanya hivyo, qassu sibalakum, punguzeni masharubu yenu, haya masharubu, nywele ambazo ziko baina ya mdomo na pua zaitwa sharubu. Punguza hizo sharubu zako. Alafu wawafiru kasu siba, kasu athaninakum wawafiru sibalakum. Punguzeni sharubu zenu na muziachie ndevu zenu. Ziacheni ndevu, hazinyolewi, zatiwa mafuta na zachanwa vizuri na zapendezeshwa. Ni neema katika neema wampewa wanaume, wala hawakupewa na mwanamke, na mwanamke akipewa ruhusa kwenda kuzitoa, na akipewa mwanamke za haribu uso wake, hatompende na baba yake na mama yake aliyomzaa na yule aliozidiwa na matamanio. Lakini mwanaume wa kawaida sasa tutafute dawa ya kutoa. Kwa sababu gani? Si asili yake mwanamke kuwa na ndevu. Wa khalifu ahli alkitab, na mjitofautishe na ahli alkitab. Nini tunaona katika hadithi tangu mwanzo? Mtume anakariri, jitofautisheni na ahli alkitab, jitofautisheni na ahli alkitab, jitofautisheni na ahli alkitab. Swali linabakia hapa, sote sisi tuko Tanzania hapa, tumezaliwa na wazee wetu, tumechanganyika, familia moja Waislamu, familia moja Wakristo, watu wamesilimu, tumezaliwa hivyo. Wazazi wetu hawakuwa na dini huko zamani zaidi ya mila zao, tukaja tukapata Uislamu. Tutabaki katika zile mila au tuingia katika Uislamu? Tukiingia katika Uislamu, uko na nidhamu na taratibu katika mavazi au hakuna? Tujiulize swali lingine. Hawa ahlul kitab wanavaa kama tunavyovaa sisi? Tukichukua hii hadithi tukaileta kwetu, tukaambiwa vaeni hayo mashati na suruali na mjitofautishe na ahlul kitab, mtafanyeje? Mtageuza vifungo mweke mgongoni, au mikono mtaikata iwe singlet? Au mashati yenu yatakuwa namna gani na suruali zenu zitakuwa vipi? Amri ya Mtume, wa khalifu ahlul kitab, na mjitofautishe na ahlul kitab. Mnaruhusiwa mvae, mtofautishe na ahlul kitab. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kitabu chake cha fiqhi, katika fatawa, aliulizwa, miongoni mwa maswali aliulizwa ni Muislamu kuvaa jinzi. Akasema jaiz, lakini iwe tofauti na jinzi la ahlul kitab. Linakuwaje? Mguu mmoja mrefu, mwingine mfupi, tutafanyeje? Kuna vitu vigumu kukhalifu. Kwa nini uingie katika tabu kama hii? Na katika hadithi ambayo ni hujja, wengi wakiitumia kuwaruhusu Waislamu waendelee kubakia katika masuruali na mashati, ni hadithi ya haji ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu wa katika haji, man lam yajid izara falyalbas sarawif, yule ambaye hajapata izar, lile shuka la kuvana, yani haji, avae suruali, lazima astiri uchi wake. Na yule ambaye hajapata mi'al, kanda mbili, avae khofu. Leo hujapata? Haya, turudi, umeshapata tayari, mbona hutaki kuvaa? Nitavaa kila siku ya Idi. Kwa nini wapanga utavaa siku ya Idi? Lakini ukirejea hadithi hii ambayo baadhi ya ahli ilmi wametumia hadithi za tashabuh na mukhalafatu ahli alkitab, ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekariri akaamrisha umma wake wajiweke mbali na wajitofautishe na ahli alkitab, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar inda Musnad al-Imam Ahmad wal hadithu hasanun, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, na atakayejifananisha na watu fulani naye atakuwa miongoni mwao. Faman tatashabahu bihi, wewe wajifananisha na nani? Nani wapenda ujifananishe naye? Mimi nakwambia jifananishe na Mtume, jifananishe na Abubakar, jifananishe na Umar, jifananishe na Abdurrahman bin Auf. Mwingine yokwambia jifananishe na Michael Jackson, jifananishe na Nyerere, jifananishe na fulani, akutajia watu ambao ni mashuhuri katika dunia, hawana manzila mbele ya Allah tabaraka wa taala. lakini kwa sababu ukipita watu watakwambia mpendeza, mashallah una nafasi na wewe, na utaona wasichana pia wa kutolea salamu, hata kama hujaanza kuwatolea wewe, basi wewe pia waingia katika hayo mavazi. Lakini ukirejea katika kitabu Sahihu Fiqh Sunna, katika mujalladi wa tatu zimekuja hizo hadithi. Kisha yule Sheikh aloandika kitabu akasema yafaa kuvaa suruali, wa yambaghi, na yatakikana ayakuna, iwe hiyo suruali fadhfadha, ni suruali pana, ay wasi'a, la yuhaddidu al-awra, haionyeshi aura yako, yani haionyeshi utupu wako. Uchi wa mwanaume ni kuanzia kwenye kitovu mpaka kwenye magoti. Suruali iwe pana. Ikiwa suruali pana kuanzia kiunoni ambayo imeshika kiuno, ikienda mpaka kwenye magoti, itakuwa suruali itakuwa panjabi. Wapi wajibu uko nalo? Kisha akasema watarkuhu, na kuliacha hilo vazi. Walibasu walabsu al-qamis, ukavaa kanzu au la, ndio bora zaidi. Hakuna mwanachuoni wa Kiislamu ameruhusu kuvaa suruali ya kubana, hakuna. Lakini kwa sababu tumezaliwa na jamii yetu tuvaa suruali za kubana, tuvaa hivyo, na ndio zapendeza hizo. Ukiivaa ile suruali ukachomekea mkanda nje ukapandisha mpaka kwenye kitovu, kusema mashallah, uko safi kabisa, kijana smart, kijana kapendeza. Lakini huwezi, haipendezi ukivaa hivi suruali mpaka kwenye kitovu, alafu ikawa sio isibali, ikawa sio suruali ndefu iliyovuka macho ya miguu. Suruali kama hii inapendeza pia iguse kiatu. Angalia maumbile ya suruali, yapendeza yaguse kiatu, yakigusa kiatu pia yapendeza, ipigwe pasi inyooke sawa sawa. Ikiwa hivyo, basi juu pia lile shati utakalolivaa uchomekee. Lakini ukichomekea bila kuvaa mkanda pia upendezi, upinge mkanda. Ukifunga mkanda ukavaa shati lako hupendezi, kama una ndevu uzinyoe. Chup. Kila ukiingia katika hatua unaenda katika hatua mbaya kuliko mbaya. Na angalia jamii yetu namna inapotoka. Mwangalie kijana alikuwa katika sunna, akaanza kubadilika, mara kavaa singlendi, mara kavaa fulana, mara kavaa shati la drafti, mara kavaa hivi, mara kavaa kanzu, mara kavua siku, mara kavaa tracksuit siku, utamkuta kavaa ile suti, wasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sijui kama atarudi leo huyu. Wamsomea hadithi kumi na kidogo, haramu hii. Ambaye shekhe hujaelewa hadithi za isbali ziko namna gani. Hapa imetumika lugha na majazi, mpaka uingie katika balagha zote ile. Angalia shaitani, wazayana lahumu shaitanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabil. Shaitani akawapambia matendo yao kwa lengo la kuwazuia katika njia ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hali yote na maelezo haya, sijasema kuvaa suruali haramu, lakini kuvaa suruali ya kubana haifai, ni makosa na ni haramu. Kuvaa suruali ikabana makalio yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira inda Muslim amesema kuhusiana na wanawake, akasema sinfani min ahli nnari lam arahuma, makundi mawili ni watu wa motoni sijawaona. Akataja kundi la kwanza, rijalun ma'ahum siyatun ka'athnabil baqar yadribuna biha an-nas. Kundi la kwanza ni wanaume wana bakora kama mikia ya ng'ombe, wanawapiga watu pasi na makosa. Kundi la kwanza wa nisaun. Kundi la pili ni wanawake, kasiyatun, wamevaa nguo, ariyatun, wako uchi. Vipi mtu atavaa nguo awe uchi wakati nguo inastiri uchi? Kwa maana ile nguo inaonyesha ndani ya mwili, hali ya kwanza. Na hali ya pili, ile nguo imeubana mwili kiasi ya tosha kuangalia hips yake iko vipi. Hivyo hivyo wewe mwanaume unapomtamani mwanamke akivaa vile, na mwanamke pia na yule malaya pia kuja kutamani wewe unapokuwa umevaa kukubana vile vile. Wana majina mavazi haya, wenyesha hapa majina. Kwa kijana pia akivaa yale mavazi, suruali yake kimembana na kisingle kimembana na kifua yananyua push up, apiga push up sana asubuhi na jioni na kunyanyua chuma kifua kikasogea mbele, anajiona yeye kwamba ndio mtu, lakini wengine wote ni vijitu. Sasa akitembea pia yobadilisha mwendo. Innaka lan tablugha aljibala tula, wewe hata ukinyanyua bega namna gani hautaweza kufikia urefu wa mlima. Walan takhriqa al-ardha, na wala hautaweza kuitoboa hii ardhi. Hakuna haja ya maringo. Turejee kwa Allah tabaraka wa taala na tumshukuru Allah kwa neema ya mavazi, na tutumie mavazi yetu vizuri. Tuvae tukiwa tujua kwamba twavaa kama alipotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu atakayevaa nguo yake akasema alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtu akivaa nguo yake asubuhi au wakati wowote akasema namshukuru Allah ambaye amenivalisha mimi hii nguo. Makidona kuteremshia hiyo nguo, kakuvalisha hiyo nguo pasina nguvu yako wala ujanja wako. Basi Mtume asema kwa kumshukuru kwake Allah yosameheo madhambi yake yaliyotangulia, na ikaja katika riwaya na madhambi yaliyobakia nyuma. Thawabu nyingi kwa kazi ndogo kabisa. Yote hii ni nini? Kwamba mavazi ni neema kubwa katika neema za Allah tabaraka wa taala. Na si hatujasema anaivaa suruali ni kafiri, wala hatujasema kuvaa suruali na shati ni haramu. Kwa kuelezea tafadhili ubora wa mavazi, vipi wamshukuru Allah katika mavazi. Lakini angalia, kila watu walipozidi kushuka ndipo walipozidi kuharibika, hatimaye wakaingia kwenye haramu. Ima wakavaa isbali, ima wakavaa katakei, ima wanawake wakavua jilbab, ima wakazitenga jilbabi na madera, ikawa ni vazi mukhtalit wa rangi mbili, haijulikani kavaa vazi gani. Yote hii ni kwa sababu ya kutoka katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na Mtume amesema katika hadithi ya Thauban inda Ibn Majah, taraktukum ala almahajjati albayda'a layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nimekuacheni katika njia nyeupe, usiku wake ni kama mchana, hawezi kupotea ila aliangamia. Turudini tukae katika njia ya Allah, kama alivyosema mmoja katika watu wa adabu, ma balu almuslimina ahajaban, ni ajabu kwa Waislamu, baina aidihim nuraini adhimaini, mbele yao kuna nuru mbili kubwa, kitabullah wa sunnat rasulillah, fama baluhum fi hali dhulumat. Inakuwaje wanaonekana Waislamu ni watu wasiojitambua, hawajui wapi wanakwenda, hata nguo zao pia hawazijui. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.